Euskoaren mapa handituko da Baztanerat eta Gipuzkoako oarsoalderat. Ibeakoitzean aurkeztu dute xedea Baigorrin ordezkari politiko zabalak babesturik. Bertzeak bertze, Euskal Hirigune Elkarkoko lehendakariak Baigorriko auzapezak, Gipuzkoako diputatu nagusiak Baztango hautetxiak eta Nafarroako gobernuko lehendakari ordeak. Denek azpimarratu dute lurraldearen kohesio sozial eta ekonomikoa akuilatu nahi dutela moneta bat eta bakarra partekatuz dituen balore guziekin demagun Euskararen aldekoa. Proiektu herrikoia da dudari gabe Euskoaren zabaltze hau galdetegi bat egin baitute eta hola ikusi dute interes handia badela. Euskoak jadanik 12 urte ditu eta proiektuaren abiapuntua izanen da. Kasurako lehen moneta bilakatuko da muga administratiboa gaindituko duena Europan. Dena ongi bidean Euskoaren zabaltze hori 2026erako martxan izanen da. Nicolas Blanc Euskal Monetako ordezkariak errandigu lanean ari direla Karraskan. Hor, Espainiako Banku Zentralari lehen baimenak eskatu dizkiogu, 200 tokiko moneta dira Espainiol estatuan, beraz badakigu egingarri dela, baina mugaz gaindiko ez da existitzen, ez hemen, ez niune Europan, beraz oztopo juridikoak izanen direla ez dugu dudarik, baina duela 12 urte asiginerarik Euskoa zabaltzen, dudak ere ukan ditugu, eta horren buru Europako lehen tokiko moneta bilakatu ginen 5 urtez, beraz erriak borondatea duelarik, ez da arrazoinik bidea ez asmatzeko. Euskal monetaren baliokidea sortu dute Euskoaren hedatzeko oarsoalderat eta Baztanerat. Gizartearen moneta. Eta horko ordezkaria da Luis Intxauspe. Tokiko batzordeak antolatu ditugu bertako herritar eta eragileekin. Prozesua bera diseinatzeko, implementazioa bera 2026an aurrikusten dugu. Irudikatzen dugu segituan aplikazioa jetxi eta balio ezala, baina antolaketa lan handia du eta horretan ari gara bilurralde hauetan beti ere Ipar Euskal Herrian Euskoaren esperientzian oinarrituta hori gutzat babes handia da.